apie dangų. Pirma, savoka. Dangus yra vieta, kur dorieji, regėdami Dievą, per amžius džiaugiasi neapsakoma laimė. Apie dangų kalbama kone kiekviename švento rašto puslapyje. Vesti mus į dangų yra visas katalikų bažnyčios uždavinys ir tam skirtos visos jos pastangos. Į dangų kilti turi visos mūsų mintys, jausmai ir troškimai. Ieškokite, kas yra aukštai, kur Kristus yra Dievo dešinėje, pamėkite tai, kas yra aukštai, o ne kas žemėje. Mūsųgi elgesys yra danguje, sako šventas Paulius. Antra, dangaus laimės esmė. Dorųjų laimę danguje sudaro tai, kad jie mato Dievą tokį, koks jis yra, ir jungiasi su juo karščiausia meilė. Dabar mes matome Dievą atspindyje lyg myslę, tuomet danguje veidų į veidą, sako šventas Paulius. O apaštalas šventasis Jonas kalba, mylimiausiai, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar neapsireiškia, kas būsime. Mes žinome, jog kada pasireikš, būsime į jį panašus, nes mes matysime, koks jis yra. B. Matydami ir mylėdami Dievą, jie turi visas gėrybės, kokios tik gali būti aukščiausiame laipsnyje. Be to, jie bendrauja su geriausiais Dievo kūriniais, angelais ir šventaisiais. Dievas nušluostys nuo jų akių kiekvieną ašarą. Mirties daugiau nebebus, nei dejavimo, nei šauksmo, nei skausmo nebebus daugiau, nes kas buvo pirma, išnyko, sakoma šventajame rašte. Trečia. Dangaus laimės mes dabar negalime suprasti iki galo. Dangaus laimės didumo mes dabar neįstengiame suvokti. Ji pralenkia visą tai, ką tik mes galime suprasti ar įsivaizduoti, nes ji ant prigimtinė. Džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų užmokestis gausus danguje, sako viešpats Jėzus. Kokis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei į žmogaus širdį neįėjo. Dievas prirengė tiems, kurie jį myli, pareiškia šventas Paulius. Kokia kalba gali apsakyti, ar koks protas suprasti, kaip dideli yra dangaus džiaugsmai. Būti tarp angelų būrių, matyti Dievo veidą, regėti beribę šviesą, nejausti jokios mirties baimės, gerėtis amžino negendamumo dovana, kalba popiežius, šventasis Grigalius Didysis. Ketvirta. Dangaus laimė atlyginimas už nuopelnus. Dangaus laimė Dievas teikia tik kaip atlyginimą tiems, kurie gyvendami šiame pasaulyje atsidėję bendradarbiavo su malone, vadinasi, vengė to, kas piktai ir darė gerą, ir kurie turėdami pašvenčiamąją malonę perėjo į amžinybę. Tai daugelėje šventojo rašto vietų aiškiai apabrėžta tiesa. Gerai, gerasis ir ištikimasis tarne, kadangi tu buvai ištikimas ant nedaugelio, aš ant daugelio tave pastatysiu, jei iki savo viešpaties džiaugsmą. Taip kaip sako viešpats Jėzus, Dievas tars kiekvienam ištikimai vykdžiusiam jo valią. Labiau stenkitės gerais darbais padaryti savo pašaukimą ir išrinkimą tikrą, ragina šventasis Petras Krikščionis. Tas, kuris kovoja imtynėse, nevainikuojamas, jei nekovoja taisyklingai, sako šventasis Paulius. O apie save gyvenimo pabaigoje pareiškia, aš kovojau gerą kovą, pabaigiau bėgti, išlaikiau tikėjimą, gale man atidėtas teisingumo vainikas, kurį man duos aną dieną viešpats teisusis teisėjas. Penkta. Niekas negali tvirtai žinoti, kada pateks į dangų. Be ypatingo Dievo apreiškimo niekas negali tvirtai žinoti, kad pateks į dangų, bet turėti vilties privalo visi. Niekas negali būti visiškai tikras ne dėl to, kad Dievas nenorėtų ką nors iš žmonių į dangų priimti, bet tik dėl to, kad ne vienas žmogus negali drąsiai tvirtinti ištiesėsias gerame iki galo. Juk visi esame tokie silpni ir nepastovūs. Čia rodos kalnus nuversime, o žiūrėk, ant menko kupstelio suklumpame. Ryškų to pavyzdį matome apaštalo šventojo Petro pasielgime. Per paskutinę vakarienę viešpačiu Jėzui jis tvirtino, viešpatie, aš esu pasiryžęs su tavim eiti į kalėjimą ir mirti. O praėjo vos kelios valandos, nereikėjo nei kalėjimo, nei mirties, bet pakako tik menkos tarnaitės balso ir jis tris sykius, net prisiekinėdamas ir užsikeikinėdamas, viešpaties Jėzaus išsigynė. Todėl ir įspėja mus Šventas Paulius, vykdykite savo išganimą su baime ir drebėjimu. Kas tarėsi stovys, tai žiūri, kad nekristų. Tačiau turėti vilties patekti į dangų privalo visi, kadangi, kaip sakoma šventajame rašte, Dievas nori, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Žinoma, jeigu Dievas kam ypatingų būdų apreikštų, kad pateks į dangų, tas galėtų turėti čia visišką tikrumą, bet Dievas beveik niekam to neapreiškia. Šešta, danguje laimė ne visų vienoda. Kadangi amžinoji laimė yra atlyginimas už darbus, tad ne visų ji bus vienoda, bet, kaip sako šventasis Paulius, kiekvienas gaus užmokestį, koks bus jo darbas. Kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus. Ir kas sėja palaiminimuose, palaiminimuose ir pjaus, sako šventas Paulius. Kitoks saulės skaistumas, kitoks mėnulio skaistumas ir kitoks žvaigždžių skaistumas, taip ir mirusiųjų prisikėlime, pareiškia tas pats apaštalas. Tasai nevienodumas eisanai pilnai iš to, kad vieni betarpiškai matys Dievą, o kiti ne, bet iš to, kad ne visi vienodai tobulai Dievą matys. Septinta išvada. Turime iš visų jėgų stengtis nusipelnyti dangų. Tuo reikalauja mūsų pačių gerovė. Juk kągi reiškia tas truputis vargų, savęs išsižadėjimų, pakentėjimų, palyginti su neapsakoma, niekuomet nesibaigsiančia laime danguje. Tai mažiau negu menkutis smėlio grūdelis prieš milžinišką kalną, mažiau negu vandens lašas prieš beribį vandenyną. Turime stengtis patekti į dangų, nes kitaip mūsų laukia vien tik pragaras. Nereikia klysti ir savęs klaidinti. Amžinybėje yra tik tai dangus ir pragaras. O trečios tarpinės vietos jokių būdų nėra. Todėl, jei nusipelnome dangaus, neabejotiniausiai lieka mums tik pragaras.